Bohár Dániel, mém hamisító. A Mandiner végre felkérdez. Lázár János, a reformer. Kósa! Csak hozzá szokásosan. Szevasztok, hogy vagytok? Jaj, de jó, hogy itt van mindenki. De jó. Ezt megnézted, de mindenki sajnál, itt van. Igen, sajnálom azokat, akik a mai részt nem nézik meg. Biztos szörnyű lesz. Én is, hogyha például lenne egy barátom, aki úgy gondolom, hogy lehet, hogy talán nem nézi a mai részt, annak biztos elküldeném. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan nézik az emberek. Mert viszonylag konstans amúgy a nézettség, de hogy van, aki így kiválasztja a héten, ezt szeretné megnézni, vagy hát megvan egy idő, amikor berakják, és akkor minden reggel, amikor mennek a munkába, vagy este, vagy nem tudom, hogy van ez így. Pontosan. Szerintem sokan vannak, akik munkában menet ilyen... Vagy a munkában. Rendszer, igen, vagy a munkában, az unalmasabb órákban ilyen rendszeresen nézik, meg hallgatják. Vannak, akik akkor, amikor takarítanak, és biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik ilyen on and off, jól van ez így néző. Hetente mondjuk egyszer nézik meg, és ez random, hogy melyik részt fogják megnézni. Szóval addig én elmondom, hogy itt az egészséghét harmadik hetén úgy látom, hogy egy kicsit, mintha leült volna ez az egészség hónap harmadik hetén. Vannak, akik még mindig minden nap bejelölik a cérnagyárat, hogy elmentek konditerembe, meg a tanya kondiukban húzóckodnak, vannak kitartó emberek. Hát úgy látom, hogy nagyon sokan egy kicsit elengedték a harmadik hétre ezt. És én tudom, ez a legnehezebb hét, már két hete nyomjuk, most már mindenkinek egy kicsit elege van belőle, de amúgy most kezdenek el jönni az eredmények is. Nem tudom ki, hogy áll, én már 3 kilót ledobtam, úgyhogy ennek még mennie kell tovább, amúgy a negyedik hét után is, de most ezen a harmadik héten ezen valahogy át kell lendülni. A negyedik az már egyre egyszerűbb lesz. Csak addig szépen tartsatok ki. És amúgy az szerintem elég fontos ebben, hogy motiváljátok egymást. Úgyhogy, hogyha bármit csináltok, teljesen mindegy, mit, egy normális kaját megcsináltok magatoknak, bármit tartatok az egészséghónapból, abban jelöljétek a cérnagyárat, hogy lássák a többiek, hogy van, aki még csinálja. A felkérdezés napja. Ja, és maradjatok az adás végéig, mert eszetlen menő dolgot fogunk megmutatni nektek. A Mandiner felkérdez. Azi, Csoki, Ádi, Dina, Marci. Miért ádiznak? Ebből nem olvasok egy cikket, amit ádiznak engem, meg ádikáznak. Ez Edina, Dina. Ez annyira egy újságírótól szerintem ez egy kicsit nyomorult. És én azt nem értem, hogy a Mandiner... És még a cikket el sem olvastuk. Hogy a Mandiner az gyakorlatilag... Én volt már, hogy kritizáltam a Telex Zaccot, hogy hasonló minőségben gyártanak oda is cikkeket. És én azt gondolom, hogy egy újságnak, ahol újságírók írnak, és az újságírói minőségük mondjuk nekik fontos, akkor kicsit rövid nadrágos, és sokkal érdemesebb lenne szerintem hosszú nadrágot venni, amikor valaki komoly kérdéseket tesz föl. És az egy külön magat, itt meg ez a hát fő. Igen, de hogy a Mandiner, de miért? Akármikor nézek a Mandinerre, meg a Magyar Nemzetre, azért nem olyan, mint az Origó. Nyilván nem olyan, mint az Origó. Azért egy magasabb színvonalat képvisel a Mandiner, meg a Magyar Nemzet. Cserébe kevésbé szórakoztató. Miért kell egy telegzat szintet hozni? Miért? Azt értem, hogy a nyugati fényt meghaladják, de miért kell telegzacot? Miért nem lehet e fölött? A telegzacot bárcsak hoznál, mert ez egy direkt ilyen trash-elős. Jó, de hát látod, ez is az. Na, szóval, mi újság a gyerekvédelemmel? Mégse számítanak a nehéz sorsú fiatalok? Hová lett a tűz? Kérdezi a Mandiner. Nem Mr. Mandiner, hanem egy újságíró néz csak. Kacsó Dániel kérdezi. Ja, én nem tudtam, hogy ilyen jóba vagyunk, hogy ilyen becézősek vagyunk, Kacsi. Nagyon várjuk, hogy mi hamarabb hírt adhassunk. A további lépésekről olvasható a bántottak.hu nevű Instagram oldal egyik legutóbbi posztjában. Ebben az utcáról a lakásba egyesület közleményét osztották meg március 24-én, egy hónappal az odakint most szörnyek járnak nevű nagyszabású kormány ellenes demonstráció után. Az eseményen jelentették be, gyűjtést indítanak nehéz sorsú fiatalok számára, rögvest össze is jött, nem kevesebb, mint 219 millió forint. Igen, ezt újra köszönjük. Ez nagy dolog volt, hogy ennyit összedobtatok. Igen. A példaértékű gesztussal asztalra tett összeg elköltése érdekében a civil szervezet az imént idézett poszt tanúsága szerint több érintettel is kapcsolatba lépett, megpróbálva megtalálni, mire van szükségük. Ez egy lassú folyamat, amihez a legtöbb türelemre az érintetteknek van szüksége. Írták épp egy hónappal ezelőtt a tüntetés apropóján beindított oldalon. Az utcáról lakásba egyesület, amíg nem pihen, különböző akciókat szervez, szerveznek, legalábbis közösségi felületek alapján, ám erről az elementális influencer kifakadásból fakadó sztoriról azóta se hallani. Pedig azon a bizonyos, a pár nappal későbbi kossuth-téri balos tüntetés tükrében impozáns eseményen köszönjük, sorra adta egymásnak a mikrofont, meg a bűvös színpadot Gulyás Márton, Pottyondi Edina, Csoki! Mi van, az én nevemet már nem sikerült, Kacsi? Csoki, hát jó, azt így nevezne. De nem, az írja már ki a nevemet, ha újságíró. Nem, írja. YouTube észosztó, megmondom, megmenek hívásaira. Mégis tízezrek, blablabla, bla, nem, nem nincs kedvem ez. Balogh Zoltán. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán is lemondott. Kivéve Balogh Zoltán. Nem, nem történt meg. VV Zsolti, ez jobb. Igen, örülj VV Zsolti. Csokinek szerintem. Oké, azóta már inkább Magyar Péter lázban égnek, ennyit a gyerekekről, Osváth Zsolti Karácsony Gergellyel egy fényképen szerepel. A Fókusz csoport és társai csupán szívjóságból korteskednek az épp esélyes ellenzék mellett, bazsajognak akár Gyurcsány Ferenccel. Gyurcsány Ferenccel, mikor bazsajogtam? Gyurcsánnyal bazsajgó ember. 2022 április előtt meg inkább Márki-Zay Péterrel, vagy inkább ugyanben Márki-Zay Péterre bazsajogtam. Becsületemre legyen mondva, Orbán is bazsajogtam volna, hogyha ő is ad interjút, de hát nem volt erre hajlandó, de hát a pesti srácok is bazsajogott a Márki-Zay Péterre. Hát jó, de ők lehet, hogy megpróbálták. De amúgy inkább. Igen, én a Márki-Zay Péter mellett kiálltam, ez így van. Hát nem kellett volna Gyurcsánnyal, meg a Karácsonnyal bazsajognod el, nem? Az nem sikerült amúgy. Eközben a kormány nekilátott a gyermekvédelmi rendszer szisztematikus átvilágításának, új törvénycsomagra készül. Várjál, valamit akartam, valami. Néhány dolog ezzel kapcsolatban, hogy még megvárjalak? Igen, úgy emlékeztem, hogy nem akarok beleszólni, de azt mondták, hogy akkor mégse akarnak beleszólni, vagy valami. Ez most nagyon rosszul esik, azért nem említenek meg, mert nők vagyunk. Bár ott volt az Edina, de ő rövid a haja, ezért leszbikus. De egyébként nagyon rosszul esik, ezt mondhatom az egész, nem akarok beleszólni csapat nevében. Szörnyű, hogy a Mandiner ennyibe se vesz, hogy meg se említ, úgyhogy szeretnék valami helyreigazításszerű cikket, amiben csak rólunk beszélnek. Hú, ez abban nem lesz sok köszönet. Amúgy fantasztikus az egész szerintem, hogy a Mandiner felkérdez, a gyermekvédelem ügyében felkérdez minket. És utána odaírja, hogy na ti mit csináltok, kis gecik? A kormány már nekilátott a gyermekvédelmi rendszer átvilágításának. Igaz, hogy az ő balfasságuk miatt kerültek ki ezek a dolgok, mert állottak hol van, de hogy igen, szóval akiknek ez a munkája, az 15 év után, egy baj után elkezdte megcsinálni, vagy úgy csinálni, mint ha megcsinálna munkáját, elképeszt, hogy ez egy újságíró baznak, hogy bárcsak látnék egy ilyen tüzet, amikor a politikusokat, akiknek ez a munkájuk, azokat kéne felkérdezni, de influencerek, akik pénzt gyűjtettek, azt rögtön felkérdezi, de nagyon mókás az egész szerintem. De igen, mondjad. Én nem tudtam, hogy mindez idáig Magyarországon törvényes volt gyermekeket megrontani. 14 év után jutott eszükbe, hogy átvilágítsák. Vagy? Hát ezért is most fogják megoldani, egy Gyurcsány hagyta szegénységet, nem? Ja, igen. Lehetséges, hogy inkább arról van szó, hogy eddig is törvénybe ütközött az, amit ezek az emberek csináltak, csak valamiért mégis kegyelmet kapott az a pedofil segítők. Valamiért mégis kerültek pedofilok gyerekek közelébe állami intézményekben, és amúgy egyházi intézményekben, amit nem világít át az állam. Hát tudjuk, hogy az egyház az sose zaklat gyerekeket. Hát persze. Hát ha valaki... Tehát meglepett Pikachu arccal néző kormány, amikor azt mondja, hogy na hát, pedofilok gyerekek közelébe férkőznek különböző hivatásokon keresztül, mint a papi hivatás, vagy a pedagógus hivatás, és aztán visszaélnek a bizalmuk, meg kihasználják őket, borzalmas dolgokra veszik rá őket, meg borzalmas dolgokat csinálnak velük. Hát erről még soha senki nem hallott. Ezért nem új törvényeket kéne talán alkotni, hanem be kéne tartatni őket. Kalettát is meg lehetett volna büntetni jobban. Tehát nem kellett volna esetleg kimenteni a perui igazságszolgáltatás markából, de még most, hogyha már kirántották őt onnan, akkor is talán nem kellett volna kimosdatni őt a bűneiből, hanem esetleg keményen el kellett volna ítélni. És oké, most már akkor szigorítottak azok a jogszabályokon. De előtte se volt szerintem ez legális. Előtte is lehetett volna biztosan keményebben fellépni ezeken a dolgokon. Egyszerűen nem érdekli a kormányzatot, és ezt a úgy tűnik kacsintós kollégánk, Kacsika, ő ezt különösebben ez így nem zavarja. Őt az zavarja, hogy mi mit csinálunk, aki az számon kértük az államot, hogy miért nem látja el a feladatát, amivel megbíztuk, amivel mi a mi pénzünkből megbíztuk, Kacsó, amúgy te is, a te pénzedből. Mindannyian a közös pénzünket odarakjuk, hogy ők ebből valamit csináljanak, nem csinálják meg. Na most, az, hogy az utcáról lakásba egyesület mit csinál a pénzzel, még itt a cimboránk, az újságíró cimboránk is leírta, idézte, hogy ez sok idő. Nem tudom, hogy hányan foglalkoztak közületek hányatatott sorsú fiatalokkal, én nem, viszont ennek kapcsán volt szerencsém meghallgatni az utcáról lakásba egyesületnek a munkatársait, hogy mivel járnak ezek. És elképesztő kemény. Képzeljétek el egy kivert kutyát, hogy milyen nehéz magadhoz édesgetni, amikor a legjobb szándékkal mész oda, és milyen nehéz elérni, hogy soha nem marjon meg, de megbízzon benned. Most ezt képzeld egy emberrel, aki ezerszer barázdáltabb gondolkodású, ezerszer jobban tönkre lehet tenni az életét és a lelkét, és... És már tönkre is van téve egy csomószor. És az is egy lényeg, hogy nem bízik egy csomósz az intézményekben. Érdekes. A tapasztalatai által, ugye azok az intézmények, amit most felül leszek vizsgálva, úgyhogy valószínűleg soha többé nem történik semmi probléma. Amúgy azóta is folyamatosan hullanak ki a különböző pedofil ügyek, éppen ma is volt egy, az egy újbudai iskolában volt, vagy a 16. kerületben, de Újbudán is volt. Tehát egyfolytában jönnek elő ezek a dolgok, és hogy nem, még mindig nincs megoldva ez a probléma, de Kacsó Dániel úgy gondolja, hogy ezt rajtunk kell számon kérni. De amúgy az rendben van, persze. Meg lehet kérdezni, hogy hogy áll a helyzet. Lassan fogunk tudni ezzel kapcsolatban már hivatalosan is publikálni valamit, de amíg az utcáról lakásba egyesület, aki a szakmai munkát végzi, nyilván nem mi végezzük a szakmai munkát, mert ők értenek hozzá, addig mi is várjuk az információkat, és majd, hogyha ők úgy gondolják, hogy van eredmény, amit be lehet mutatni, akkor ezt bemutatjuk. De ők nyilvánvalóan dolgoznak a háttérben. 25 millió forintot akartunk összegyűjteni, majdnem a 10-szerese összejött. A 10-szeres felelősség az nyilván egy teljesen más megközelítést vont maga után. Persze, köszönjük a kérdést, dolgozik az utcáról. Meg amúgy bele lehet gondolni, hogy vajon melyik a jobb, hogy rosszul legyen elköltve a pénz, vagy több idő alatt jobban. És nyilván, hogyha bárkinek volt olyan szerencséje, hogy lakást vett például valaha, akkor tudja, hogy az nem egy hetes procedúra. Főleg, hogyha több lakásról van szó, amit meg kell keresni, jó ár-értékarányút, és még mellé kell raknod egy szociális ellátást is, és el kell érned, hogy az emberek megbízzanak benned, akik már nem bíznak senkiben, és ezt sok-sok embernél sok-sok lakással kell összehangolni, hogy ez normálisan legyen vezetve, az nem egy hét. Úgyhogy majd beszámolunk a dolgokról. Köszönjük a Mandirának az érdeklődést. Reméljük, hogy máskor, amikor mondjuk az igazi felelősöket kell megkeresni, vagy az igazi felelősöket kell felkérdezni majd egyszer, akkor is ilyen aktívak lesznek. Nincs ez így jól. Ha már a Mandineren jártunk, akkor találtam egy másik cikket, csak hogy lássuk, hogy milyen minőségi újságírás folyik a Mandineren. Magyar Péter. Azt mondja, idézőjelben ad a magyar. Szóval Román Péter. Magyar Péter hazudott. Ha valaki szembesít az aljas, becstelen hazugságaiddal, az miért propaganda? Te nyomorult kis fasz. Hoppá. Csak nem Bájár Zsolt írta. Magyar Péter hazudott. Kocsis Mátéról is. Rákérdeztek a hazugságára. Erre üdvözölte a propagandistákat. Ha valaki szembesíti az aljas besten hazugságaiddal, ja, az miért propagandista? Ja, nincs. Ennyi. Hát ez van. Ez jó cikk volt. Bájár Zsoltnak a blogjára kéne átmennem, de nekem ennyi is elég volt amúgy. Hát a legtöbb embernek. De akkor miért rakja ki a Mandiner? Tényleg még csak pár bekezdést kellett volna ide rakni, és kész volt a cikkom. És ezek leírhatták volna, hogy miről van szó. Gondolom mindenki hallott róla, az, hogy hány évig járt egyetemre Magyar Péter meg Kocsis Máté. Kit érdekel a Bayer Zsolton kívül? Ez nagyon érdekes. Hazudott Magyar Péter arról, hogy hány évig is járt egyetemre a Kocsis Máté, és hogy milyen eredménnyel végzett. Arra sem emlékszem, hogy én hány évet jártam amúgy. Én tudom. Azt tudtad, hogy Magyar Péter és Kocsis Máté ugyanaddig jártak, ugyanolyan eredménnyel végezte? Csak Kocsis Mátét visszahívták még vizsgáztatni, hogy vizsgáztasson. Ez fontos. Bárcsak ennyire érdekelte volna a hangfelvételben szereplő állítások is, de hát mindegy, ez nem volt. Hát ez már mindegy. Kit érdekel amúgy ez tényleg? Menjünk tovább, mert elalszom. Jó, van ez így. Meme review. Meme review. Meme review. Vár Dániel kitett Magyar Péter Facebookjáról egy posztot, valahol Európában, az elfeledett Magyarország a magára hagyott vidék, ezt írta Magyar Péter, és hát itt vannak a képek. Jó, a fűsenő Magyarországon Orbán miatt. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi van, de hát a következő oldalon látjuk, hogy hát Magyar Péter rakott ki egy pár képet, hogy valahol Európában az elfeledett Magyarország magára hagyott vidék. Ha azt mondanád, hogy ez Csepel művek, azt is elhinném. Nem kell annyira messzire menni. Mindenki látott azért már ilyen helyeket. De most ez mi? Hát elhagyatott épületek mindenütt vannak. De igen, de amúgy tényleg ezeket a rozsdaövezeteket fel lehetne húzni. Közben amúgy azt mondják, hogy itt Magyar Péter, ezt mondja legalábbis a Megafon, akinek ugye hihetünk, mert hiteles, hogy Magyar Péter egy paintball pályát rakott itt most ki. Igen? Hát nem tudom, hát nincsen sehol a falon festék, érted? Már mint ilyen lövésnyom, hogy ezt takarítják. Igen, az egy új játék. Magyar vidék vagy paintball pálya. Mondjuk az is sokat elmond egy országról, hogy a ország felét lehetne használni airsoft vagy paintball pályán. Amúgy nagy hatalom lehetnénk. Igen, ahogy az is, hogy a romkocsmák az milyen elterjedt itthon. Igen, de a legtöbb csak kocsma. Magyarország fele romkocsma, a másik fele meg... paintball pálya. De amúgy az, hogy valami paintball pálya, szóval még az is lehet, hogy az. Nem úgy működik szerintem, hogy van egy szép terület, és akkor így megveszi egy paintball hely, és így lerohasztja, hanem keresi a lerohadt, elhagyatott helyeket, és nem kell sokáig keresni általában. Igen, de most ez nem az Orbán kormánynak az egyedüli hibája, hogy tele van ilyen elhagyatott régi orosz laktanyákkal, ipartelepekkel Magyarország, amúgy Budapesten is, de Budapesten kívül is. Viszont az már, tehát az elmúlt 14 évben is lehetett volna többet tenni, hogy egy kicsit fölhúzzák ezeket az elhagyott telepeket, vagy legalábbis átalakítsák, vagy legalább paintball pályákat csináljanak, állami paintball pálya legyen mindenhol. Tehát lássuk be, hogy attól még, hogyha ez esetleg egy paintball pálya volt. Ki tudja, akár lehet az a János kórház is. Nem, ebből a képből nehéz meg. Igen, ettől még valóban vannak problémák. Ilyen problémák. Ezt nem lehet elismerni? Nem lehet elismerni. Nyilván, mit mondott erre Bohár Dániel? Figyelj, ez legalább mém. Lehet mémelni jó móka. Csak szarul jön ki, amikor tényleg el van rohadva az ország fele, és akkor azon viccelődünk, hogy az igazából... Mindegy, csak airsoft pálya. Lehetne az ilyen elhagyatott vidéki falukra kérni, hogy akkor az mostantól nem bivaj röcsöge, hanem bivaj röcsöge airsoft pálya. És akkor minden pusztuló vidéket el kell nevezni, airsoft pályát kell aláírni, EU-s beruházással valaki milliárdokat lenyúlhatna. De Rákos rendező miért teszik tönkre az airsoft pályát? És akkor, hát ez egy jó kérdés. Urbex Gyula is biztos nagyon sok airsoft pályát nézett már meg itthon. Ezek szerint tele van vele az ország. Ez szerintem egy jó EU. Milliárdokat lenyúlhatsz, azt mondod, airsoft pályával alakítom a falut. Munkahelyeket adsz, teremtesz. Hát igen, annyi, hogy adsz pénzt nekik, hogy lehet, hogy bejönnek és szétlövik a házad, de legalább le lesz festve. Ja, hogy a saját házad. Hát igen, mert egész faluk lennének airsoft pályák, és akkor gyakorlatilag még NPC-k is vannak benne, ami a teszem szemegedő NPC-k, akik ott élnek. Mennek dolgozni az emberek. Igen. És akkor onnantól kezdve ez nem egy leszakadó falu, hanem egy airsoft pálya NPC-kkel. Az NPC-k adófizetők, de szerintem ez akár egy Black Mirror rész is lehetne. Amúgy ez tényleg, ez óriási biznisz. Most képzeld el, hogy úgy airsoftozhatsz, hogy tényleg emberek járnak el. Nem tudhatod. Akkor tényleg megszűnne a szegénység. Igen. Csepel tényleg egy az egyben airsoft pályába minősítenék. Úristen, a világ legnagyobb airsoft pályája. És akkor úgy lehet belépni, belépős lesz Csepel. Ilyen checkpointok lennének a hidakon. Igen. És akkor ott mindenki kap egy airsoftot, az bemegy Csepelre, és olyan lenne, mint Gotham. Mindenkinek egy állami airsoft pisztolyt kapjon, meg egy puskát, és akkor lehet, mehet a móka. És ilyen öreg asszony, nem tudhatod, hogy tolja a biciklit a faluban, nem tudhatod, hogy játszik-e. Hát mindenki játszik. Ez az ország ilyen? Ez izgalmas. Hogyha akarsz, hanem játszol. Viszont nézzük meg ezt a következő videót, Ádám, vagy hát, ja, ezt a slideshow-t. Ez meg a Közép-Magyarország lesz nem sokára, nem? Hogyha jön a klímaváltozás, amit tagadunk. Vagy Orbán tagadja a klímaváltozást, azt gondolkozom, vagy Orbán nem tagadja a klímaváltozást, de akkor meg szólhatna már Putyinnak, nem? Nem Putyinnak, bocsánat, kevertem Trumpnak. Mert a Trump meg ugye tagadja a klímaváltozást, és ez egy elég fontos dolog, hogy a jövőnkre való tekintettel. Én amúgy nehezen találok olyan embert, aki valóban tagadja a klímaváltozást, de amúgy igen, tessék, ott egy cikk, ezt most egy kicsit akkor tanulunk is valamit. Jó, van ez így. hazai erdőket is átalakítja a klímaváltozás. Tehát a klíma az egy ilyen konstans dolog volt az erdőgazdálkodás elmúlt 200 évében, és mindig lehetett tudni, hogy hol milyen erdő tud megmaradni, de valószínűleg ugyanígy volt az agráriumban is. De hát ez a, hogyha jól látom, ez az optimista becslés, mert a pessimista becslés szerint 2050-re gyakorlatilag az ország fele az nagyjából sztyepp klímába lesz. Itt még csak ugye a 70%-a lesz erdő sztyeppbe, ami hát egy kicsit szárazabb talán, mint ez a kocsánytalan tölgyes cseres, amiben nagyon... De milyen nagy... az erdő sztyepp? Jól hangzik, mert erdő. Szóval erdő lesz minden. Hát ez olyan, hogy nem. Mi fog megteremni, mert itt az országnak ezen a részén azért nagyon sok termőföld van itt az Alföldön. Uh-huh. Amúgy valószínűleg az agráriumban, tehát ez egy kezelhető dolog, csak egy az, hogy kevesebb csapadék lesz, és ott ezeknek a talajoknak a vízmegtartó képessége azért nem a legjobb a homoknak, például ennek a talajnak. Ennek nem a legjobb. Mm. A másik pedig ugye a szélsőségek is megnőnek, tehát amikor lesz csapadék, akkor egybe le fog zuhanni eszméletlen sok, és ezt nem fogjuk tudni beszívni a talaj, mert nincsen raktározó képessége. Mindent el fog önteni a víz, és aztán utána pedig kiszárad az egész. Ja, és úgy látszik itt, ezzel nem számoltak, hogy ez a Balaton se így fog kinézni addig, nem? A Velencei tó, ami még mindig a jogi határok szerint van beszínezve kékre, hogy nyilvántartás szerint hol van. Ez, ami itt a Velencei tó, azt helyettesíti ide a Balatonhoz, nem? Amúgy a tényleg... Sok balatoni ingatlannal mi lesz így? Fele már a neré. Hát a tűzi víztározókban lehet. Nem jönnek le németek azért, hogy egy kiszáradt tavat nézzenek. Ezzel nem gondolnak erre hosszú távon? Hogy legalább azok a neresek, akik, ha más nem, nyilván csak a saját érdekeiket nézzük, akkor tegyük fel, hogy azt nézik. A saját érdekük, hogy a Balaton ne száradjon ki, akkor érdekük, hogy a klímaváltozásra figyeljünk. Akkor ők nem akarnak valamit. Hát most voltam ugye egy zöld konzultáció, úgyhogy a magyar kormány az így próbál lavírozni ebben. Azért foglalkozik vele, de valójában a kvótákat úgy próbálja fenntartani, a megújuló energiaforrásos kvótákat, hogy például a tűzifát beleszámolja a megújuló energiaforrásba. Hát az is egy módszer. Ezt akartad még megnézni? Igen, igen, még tehát a bohárhoz visszacsatolva, tehát lássuk, a Magyar Kórház vagy Csernobil című játékot. Tehát ez ugye Csernobil. Na ez Csernobil vagy egy magyar kórház? Most el kell így nem ezt a Lipsi propagandát, magyar kórház. Ez egy magyar kórház. Melyik magyar kórház? Akkor mondjátok meg, nem hiszek el minden bemondásra. Akkor is ez? Uh-huh. Szerintem ez Csernobil. Hát ez egy magyar kórház. Ez nem olyan rossz amúgy. Nem, ez most azért, mert omlik le egy kicsit a beton a vasról. És ez? A 82-es légkondicionáló mellett van egy 2000-es évekbeli is, úgyhogy ez szinte árulkodó. Igen, ez magyar kórház. Csernobil. Ez nyilván egy magyar kórház. Ez nyilván egy magyar kórház. Ez egy medence volt. Amit benőtt a gaz. Igen, ez magyar kórház. Ilyet már láttam. Amúgy elképesztő, hogy régen honnan volt erre pénz? Hát mi voltunk a legvidámabb barak? Ez szerintem Csernobil. Ez nyilván Csernobil. Micsoda? Nem lehet ez, milyen magyar kórház lenne ez? Hát nincs is falabad. Ez csak egy befejezetten épület. Jó, ez hangulatkeltés. Ez magyar kórház, klasszik. Ezt megismerem messziről. Ott egy ilyen, Istenem, milyen szutykos szarlánc, le van kaparva az ajtóról a festék. Valószínűleg csomóan fel is ismeritek, hogy pontosan melyik kórház. Hát, sajnáljuk, aki épp ebben ül. Nehéz ezt már beazonosítani. Ez Csernobil lesz. De most elkezdődött a propaganda a plakátokon is, ugye beindult nagyon a kampány, és hát most már mindenféle van, már megint, nem tudom, mi a legújabb cuccuk, de van valami megint valami mókás, de én már nem tudom számon tartani, de mindegy. Rájöttem, hogy az lesz az egyik következő szívügyem, hogy hosszú távon, hogy élhető legyen a világunk, be kell lassan tiltani az óriás plakátokat. Ja, ez már a undorító. Ez már Robi is mondta a 19-es kampányában. Igen, én így megyek, és itt mindenütt az van, és azon gondolkodom, hogy mennyivel szebb lenne a város, mennyivel szebb lenne a utak mentén, hogyha nem lenne minden tele óriás plakátolva. Ez egyszerűen már tartatatlan, és így egyszerűen azt érzem, hogy bárhol megyek, mindenütt egy hirdetések lesznek körül, és mennyivel szebb lenne minden az óriás plakátok. Igen. Ez teljesen biztos. Ha megnézitek a régi város, régi fényképeket a városokról, akár Budapestről, egészen más. Amellett, hogy amit múltkor beszéltünk, hogy egyszerűen elférnek az emberek, mert arra lett kitalálva, amellett látod az épületeket, nincs minden tele táblával, és ugye nyilván hát a közlekedési táblákat, azokat már nem tudjuk megspórolni. Ez sajnos ugye muszáj, hogy elrondítsa az utcaképet, de ezeket az ocsmány óriás plakátokat, ami hogyha nem propaganda van, akkor az árazott sajt. Vagy az új műsorok a tévében. Enélkül jobb lenne. Szerintem ez mindenkinek érdeke, kivéve a hirdetőknek, meg annak, akinek a mondjuk a földjén vannak ezek. De hogy így általában nyilván nagyon sok pénz van ebben, így az emberek 99%-ának ez nem érdeke. És mindenkinek csak csúfítja a környezetét, és az elfogadjuk, mert ez az 1%, aki ezzel nagyon sok pénzt kap, az hozza a döntéseket, és azt használja. Hát sok dologgal vagyunk így, de én azt mondom, hogy ez például egy jó ügy lehetne, hogy takarítsuk már az összes rohadt izét. Rendszerváltó erőnek lehetne ez az egyik célkitűzése. Például azzal nincsen bajom, hogyha ki vannak plakátolva ilyen helyi koncertek, nem tudod, lenne mondjuk minden ilyen központban, nem tudom, egy buszfordulóban, meg faluközpontban, meg a buszvégállomáson, meg nem tudom, egy-egy ilyen helyen valami stand, ahol ki lennének plakátolva, hogy milyen események vannak, az teljesen rendben van. De ezek az óriás plakátok, ja, ez biztos, hogy meg lehet húzni normálisan ezt a határt, de azokat el kellene takarítani a francba. Hát, erre nem lehet egy népszavazást kiíratni. Jó lenne. Tudom, ez nem a legégetőbb probléma, de szerintem szebb lenne a környezetünk. Azért elég égető. Egy problémának azért ott van. Elképesztő, hogy a Kósa, én nem tudok mit mondani. Szerintem az, hogy valaki ilyen képességekkel politikai élvonalában lehet ilyen sokáig, az mindent elmond erről a rendszerről. Ez öreg hatos zajos. Igen. Hogy amennyiben Oroszországot katonai vereség fenyegeti... Figyeljetek el azok fejtéssel. Ez elképesztő. Ez peak magyar politika. Ennél keményebb dolgot nem hallottam, szerintem az elmúlt 10 évben. Ebben az esetben Oroszország használni fogja a nukleáris ütőerejét. Tehát ez le van így, ezt nem lehet eltéveszteni. Magyarul, amennyiben Ukrajna győzne, ebben az esetben a világ elpusztul egy atomháborúban. Tehát ebből a szempontból az ukrán győzelem nem jelentett semmilyen megoldást, mert mindjárt meghalunk. Hát ezt levezette. Elképesztő. Elképesztő. Ha nem az oroszok győznek, akkor mind meghalunk. Hogy? Mekkora szerencse, hogy nem minket támadott meg Oroszország. Csak veszíteni tudnánk. Így még vagy mind meghalunk, vagy csak mi halunk. Igen. De így állhatunk még az oldalára Oroszországnak. Mert hiszen a más atomhatalmak, hát hogyha Amerika kezdene ezzel fenyegetőzni, hogy Oroszország, hogyha nem vonul ki Ukrajnából, akkor Amerika atombombákat vet be Oroszország ellen, akkor Kósa Lajos azt mondaná, hogy hát Amerikával kell lennünk, hát most már nincs mit tenni. Ne. Mindjárt meghalunk. Hiszen megfenyegettek minket. Nem, mert ez alapján már elég azt mondani Oroszországnak, hogy itt az atom, és akkor mindent át kell adni nekik, kész. Lesz Magyarország oblaszt, lesz Franciaország oblaszt, lesz Amerikai Egyesült Államok oblaszt, mert hát Oroszország atomfegyverekkel fenyegetőzik, nincs mit tenni. Sajnos nincs mit tenni. Annyi mindenről beszél amúgy. Amúgy ez nagyon jó, amikor megpróbál megfejteni ezt a Magyar Péteres dolgot, szerintem az még mókás. Eddig állami állásokat biztosítottak neki, mégiscsak Varga Judit férje volt, nem tűnt fel, hogy ő egy törölmetszett baloldali? Hát seszer is elszámol azoknak az embereknek, Kóka János. Na, annyira rossz, hogy bele kell menni. Most miért kell baloldalizni? Látszik az ellentmondás, és már bele kell menni olyan logikai ugrásokba, hogy ezt már Kósának azért ez meghaladja a képességét, valljuk be. De bárkinek meghaladná, hogy ennyi ellentmondást kell kimagyarázni, és hogy mész bele, amúgy nekem elképesztő, hogy megy bele, nem az, hogy jó, azok ezt reszteteljük, nem baloldali nyilván. De én annak örülök, hogy még legalább a Kósa Lajos az beáll és válaszol a kérdésekre. Ja. Kérdés, hogy sikerült. Attól rossz a magyar, hogy baloldali. Ez hát a fő gond. De most nézd meg ezt a magyarázatot. Tehát ez azt jelenti, csak ez például nem tudta kimondani a Kósa Lajos, ez azt jelenti, hogy a Fideszben és a Fidesz környékén sokféle ember megfér, például amúgy ugye családon belül erőszaktól, és az, hogy baloldali gondolkodású volt, tehát hogy a elvileg, most tételezzük fel, hogy ez létezik, hogy a Fidesz jobboldali, a Magyar Péter meg baloldali gondolkodású, tételezzük fel, hogy ez létezik. A Fidesz nem vetette ki magából, mert egy kompetens embernek gondolták, aki tudja vezetni a diákhitel központot. Nyilván nem azért, mert az igazságügyi miniszternek volt a férje. Mm. És akkor hát miután politikai pályára lépett, itt már nyilván pártoknak a rendszere, tehát egy politikai párt a másik politikai párttal szemben. Most már nincs mit tenni, hát így már a politikájáról kell beszélni, a politikáját tekintve pedig baloldali. De nyilván nem erről van szó, nyilván arról van szó, hogy az urambátyám rendszerükbe a Varga Juditot azt akarta használni az Orbán valamire, egy token nőnek, hogy ott így mutogatják, tessék, tud beszélni nyelveken, meg van neki agya, meg ki is néz valahogy, és akkor az meg hozta a férjét, hagyjatok már neki valami munkát, és akkor mindig ott izét, ott kopogott, hogy kérek még egy felügyelőbizottságot, jó napot kívánok, Magyar Péter vagyok, és akkor így adták neki, tessék itt, ez a felügyelőbizottság, az is, mert kussoljál már, hadd lopjunk már csöndben, kusban, mi. Úgy néz ki, hogyha az igazságügyi miniszter, aki benne van, hogy mondjam, a hírekben, sokszor azért férje is egy kompetens embernek tűnik. Nem lehet csak az, hogy ő... nem tudom, youtuber. Mint a Novák Katalinnak a férje, aki egy kompetens embernek tűnik a tartalékos alezredes. Igen. Aki azóta is tartalékos alezredes. Csomó mindenkivel itt a helyben is együttműködünk, mert egyébként értelemszerűen azt nézzük, hogy ki mennyire ráterne, mert hol tud segíteni az országon, attól még, hogy adott esetben nem vér fideszes, attól még lehet valakivel együttműködni. Egyébként pedig a Magyar Péter az egy tipikus baloldali fickó, baloldali szöveggel, mentalitással, gesztusokkal. Mi az a baloldali gesztus? Nem mész be egy 2 hektáros vadászterületre, lősz agyon egy szarvast, és aztán ülteted be magad mellé a kocsmába egy ilyen székre, és raksz el is egy unikumot, hogy... az egy baloldali gesztus. Ne, az egy jobboldali gesztus. Ilyen értelemben Magyar Péter, mint jobboldali jelenséget egyáltalán nem lehet tárgyal. Nem is kell kérdezni a Kossát. Egyszer csak oda, mi is csinálunk vele interjút, csak oda rakjuk a mikrofont, ezt megoldja magát, hogy leégesse. Én emiatt gondolkoztam rajta, hogy egy közös többszörös be kell hívni, ez óriás lenne, hogy csak ott ül és beszélne, és innám a szavait. Mint baloldali meg látjuk, hogy ahhoz meg nincsen közünk, új szerepű jelent meg a Baromfi udvarban, a baloldali térfélen, aki most megpróbálja lerendezni a viszonyokat, szemben láthatólag a Gyurcsányékra, tehát a DK-ra és a Momentumra veszélyes Magyar Péterre, hogy jobb oldalra nem. Ő azt mondja, hogy a Gyurcsányékra veszélyes, ugye? Igen. Jó. Közben a Fidesz új plakátjain pedig úgy szerepel, mintha ő Gyurcsány szövetségese lenne, meg a Fidesz kommunikációja van az jelenéknek, hogy ő is tulajdonképpen Gyurcsány embere. Akkor ez a kettő hogy fér össze, hogy rájuk veszélyes, de közben az ő embere? Na, Kósa, nézzük, mit hozol ki ebből. Mintha egy kicsit zavaros lenne. Nem zavaros, csak Gyurcsány mellett van, tehát olyan, mint Gyurcsány. Ő is egyébként egy fizetett, tehát a külföldről fizetett baloldali politikus, olyan sok különbség nincs. A Márki-Zay Pétert sem mondanám Gyurcsány emberének, attól még, hogy egy plakát. Hát de más se csináltak amúgy, édes Krisztusom. Hát ő volt a mini Feri. Igen, mert pont olyan, mint a Gyurcsány, de attól még, hogy valaki pont olyan, mint Gyurcsány, nem vagy feltétlen az ő emberet, ez teljesen nyilvánvaló. Hát nem tudom, hogy teljesen nyilvánvaló. Hát na most azok a plakátok nem azt implikálták, hogy nézd, nagyon hasonlít rá, ha bár semmi közük egymáshoz. Mi a kinézetben, vagy mi? Nem, hanem szerinted, tehát a doktor Genyának a kicsi én. Az az ő embere volt. Hát igen. Ami közös bennük, azt Márki-Zay kocsantotta el, kívülről fizetett dollár baloldal. Ez a helyzet. Szerintem nem ügyetlen azért a Kósa. Hát, szerintem ez egy jó megközelítés, hogy abban ugyanolyanok, hogy tehát a külföldi befolyás kiszolgálásáért harcolnak. Ez szerintem nyilván ez a Fidesz narratívája. Hát azért nem tudom, nem mindenben sikerült szerintem. Hát nem. De hogy ahogy jönnek a kérdések. Hát, kettes, hármas. A végén kirajzolódik egy út, ami hát ilyen. Ilyen az út, de hogy így nem botlott meg, hanem így végigment rajta. Igaz, semmi értelme így, vagy érted már, mint a Conteók, hogy így mindig valami mással alá kell támasztani. Nem olyan, mint a ChatGPT, amikor nem tudja a választ, és így elkezd így halucinálni. És mindenfélét muszáj valamit válaszolni, akkor is, ha nem tudja. De közben meg mégis, tehát a propaganda keretein belül maradt, mondott is valamit, válaszolt is a kérdésekre. Szerintem ez ügyes volt. Én elismerem a Kósát, a retorikai készségeit, bár megint elkottyantott volna valamit, mondjuk a Habony Árpádot elkottyantotta, hogy még mindig dolgozik a Fidesznek, de bár valami nagyobbat elkottyantott volna, mint annó, hogy a Pegazust, azt igen, azt... A Pegazus szoftver beszerzője a belügyminisztérium? A Pegazus, igen. igen. Igazából leginkább a Momentumra veszél, szerintem a Momentum ott az... Most már Momentum, nem a DK. Na jó. Hát ez már messzire vezet, és még amúgy van tényleg egy negyed óra ebből. Hogy belép a Magyar Péter a politikába, és rögtön dollározzák. Ez fantasztikus amúgy. Úgy érzem, hogy nincs túl sok kreativitásuk. Tessék, hogy ha már kósa, egy másik faj nyelvén beszélő delfin találtak. Nem magyarul, ez nem a Kósa Lajos. És majd figyeljetek a párhuzamot, hogy mi volt, hogy egy másik fajú delfinek közé keveredett, és aztán már velük élt, és megtanult a nyelvüket. Igen. Egy delfin egy másik fajta, teljesen más delfin csapat nyelvét megtanulva velük beszélget. Mondjuk azt mondják, hogy az kérdéses, hogy ezek valódi interakciók, olyan, mint mikor te utánzod a macska nyávogást, és a macskád válaszol. Amúgy nem szép, szerintem csak kell, azt is hozzá kell tennem, hogy disznó delfineknek hívják ezt a delfint. Ez eléggé megbélyegző. Megbélyegző szerintem. Ez elvileg nem is egy tök egyedi eset, hanem vannak ilyenek. Ezek szerintem rohadt jó sztorik, amikor állatok fölnevelgetnek ilyen más. Igen, azt mondják, hogy nem az első példa erre, mert van, hogy fogságban tartott gyilkos bálnákról is kiderült, hogy felveszik a palackorú delfinek hanglejtését, ha a két faj tagja érintkeznek egymással. Figyelj! És vadonélő állatoknál többször látták már, hogy a fajok befogadnak más fajokból származókat. Szakértők már találtak palackorú delfinek által örökbefogadott rövidszárnyú gömbölyű fejű delfineket, pilóta bálna borjakkal, és egy narvált is, amely a belugákkal él. Nem csodálatos, hogy már a állatvilág különböző faja is befogadóbbak egymással, mint a magyar társadalom egy csomószor. Miért? Itt van egy csomó Fülöp-szigeteki vendégmunkár. Jó, az jó. Most. Befogadtuk őket. Nem volt egyszerű, de kerestem néhány delfin hangot, csak hogy megnézzük, ha már itt vagyunk, hogy na, kicsit okuljunk is, hogy beszélnek a... De ezt nem úgy van, hogy nem halljuk, csak így át van fordítva. Szerintem valamit lehet belőle hallani. Like many underwater hunters, porpoises detect prey using... Sajnos ezek után már végig fogunk. Angol nő hangját hallanám. Ilyen jól beszélnek angolul, csak kell. When they're chasing one fish, they... Nagyon jól beszélnek. Mi az emberek közt volt pár évig? Vagy... Ja, igen, így beszélt a palackorú delfin is egy idő után. Ez mi? Ez a palackorú delfin. Amúgy elég hasonló. Ez, tudom, hogy ilyen hangjuk van, ez jó, ez menő hang. El akarok tanulni egy állatnyelven. Megtanulsz delfinül. Mondjuk ez kevesebb munkahelyen kell lehet, de hogy azért az azt mondja, hogy az nem olyan egyszerű. Nincs Duolingónak valami állat, hogy mondjuk kutya nyelven. 2024-ben vagyunk, és nem sikerült megoldani, hogy állatok nyelvét megértsük, de valószínűleg amúgy ennek mélyebb okai vannak, mert egyszerűen... Miről akarsz velük beszélgetni, Ádám? Nem, az a baj ezzel, csak... Ez, hogy mélyebb okai vannak. Az, hogy most egy... Valószínűleg még soha senkinek nem jutott az eszébe, és azért nem beszélünk delfinül. Azért, mert balfaszok a tudósok, bázdeg, elvannak, azzal foglalva, hogy mindenféle oltásokat rakjanak belénk. Csippeket, meg izéket. Hát mert más a viszonyítási alapjuk, és akkor nem lehet. Érted, embereknek, most egy németnek, meg egy magyarnak azért rá tudunk mutatni erre, és azt mondani, hogy ez itt egy... Egy működő számítógép, nem úgy, mint a Windows-ot. De itt egy állatoknál nem nagyon találnánk egy közös viszonyítás se. Azt mondanád egy kutyának, hogy a másod... hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát, és nem érted. De közben meg az a világ is ebbe az irányba megy. Most milyen irányba? Abba az irányba, hogy nem tudunk megtalálni egy közös pontot, amit tényként kezelünk. Láttad a Bogos Csabát is, hogy beszélgetett a trombitásra. Nem tudtak egy dologba megegyezni. Más. Lehet, hogy egy delfinnel könnyebb lenne kommunikálni, mert legalább adnék neki kaját, és elfogy az egy kaja. Vagy úgy érzem, hogy itt emberek direkt nem akarják megérteni egymást, és így nehéz a kommunikáció. Egy delfinnel könnyebb kommunikálni, mint egy megafonosra, ezt én is úgy érzem. De ettől még szerintem egy megafonosra kamera előtt, de egy megafonosra privátban már könnyebb. Ja, élőben jó fej. Hát privátban amúgy, tehát ez, ilyen, a Hoppál Péter is ezt mondta a trombitásról Bogos Csabának, hogy hát hogyha amúgy így leülnének meginni egy sört, akkor rájönne, hogy nincsen gond a trombitásra, csak ő neki az egyetlen dolog, ami csinál, az, hogy politikát mantrázik. Uh-huh. Ezért. Tehát, hogyha őt veszi egy kamera, és ő véletlenül emberi színben tünteti fel magát, úgy viselkedik, mint egy átlag ember, tönkretesz mindent, amit felépített. Mert nyilván amúgy senki nem él abban a valóságban, amiben a megafon. Senki, még a megafonosok se. Amúgy van egy ironia abban, hogy a narvá, ami úgy néz ki, hogy fúró lenne a fején, fúró hangja van, figyelj. Nem. De várjál, még később van még keményebb narvál hang. Ez amikor kifelé húzod a csavart. Ez olyan. Igen, de hogy, ez, hogy, hogy lehet logikus, az érdekes, hogy hogy fejlődnek ki állatok, hogy így. Ah, ez tök érthetetlen. Mert hogy néz ki? Nézd meg, milyen bugyut a feje van. Jó, hát a vízbe kell nézni. Azért ez így beszarnál jönne feléd egy ilyen. Ez nem az, hogy csak egy kicsit megszúr. Ez 3-4 embert átszúr egyszerre. Szerintem tud elég rendületet elmenni, hogy átszúrjon. Elmenné a vízbe, szerintem simán. Ez ne tudna a vízbe elég lendületet venni az, hogy átszúrjon. Mennyivel megy egy narvál? Hát annyival megy, hogy átszúrjon. Mennyivel szerintem megy egy narvál, bazán? 4 km/h. Az a max sebessége egy narvál. Szerintem átszúr. 4-gyel? Nem tudom, hogy ez igaz-e, de az a vízben 4 kilométer? De milyen, hol? Csak azt mondom, hogyha készülsz rá, akkor szerintem van esélyed. Azt gondolom, hogyha valaki úgy fejlődött az evolúció során, hogy van egy kibaszott nagy dárda a fején, az valószínűleg használta már dolgok átszúrására. Vagy volt narvála izében is, mert akkor még többet tudok a Willy a vadőrben. Én nem. Jó, van ez így. Gyorsan, nézzétek a csokit, hogy átalakul. Nézzétek a csokinak milyen menő pulcsia van. És a belső az lila, nézd. Ahogy már megszokhatlátok, a kopasz csimpánon csak menő cuccokat lehet kapni. Amúgy ez most ez egy ilyen spontán merch, látjátok, itt is van bögrében, és szerintem csokinak van igaza, és itt a csoki ül a gép előtt, magorván, én meg táncolom. Csokinak van igaza dal tiszteletére, mert amúgy nyárra terveztük a következő kollekciót, de ez egy ilyen kis kollekció közötti spontán dolog. A legjobb szerintem a lila pulcsi, amit sajnos nem tudunk megmutatni, mert Vidment Tomi lenyúlta. Elvitte haza. Ment haza. Ja, van póló pulcsi, ez most kapott egy újfajta, hogy ilyen lila, szerintem ez tök jó, mert ez nem olyan, mint az eddigi. Ja, a webshopon nézzétek meg kopasz csimpánzó, van pólóba. Jó. És akkor itt van pár kép, amit bevágunk róla. Szóval ez a csokinak van igaza kollekció bögrével és pulcsival és pólóval. Már a kopasz csimpánzon kapható. Hogyha tetszik, akkor rendeljétek meg. Szerintem mókás. Jó. És azt akartam megnézni, hogy ennek tiszteletére a streaming szolgáltatókon is már csak napok kérdése és fönt lesz a csokinak van igaza. És ha fönt lesz, akkor mindenképp szólunk, de addig nézzétek a YouTube-on, de szerintem napok kérdése, vagy lehet, hogy mire kijön a rész, már fönt is van. És akkor linkeljük azt is. Minden streaming szolgáltatón be lett küldve, Spotify, Apple Music, minden itt ott lesz. Többi is majd jön, a Rogános meg mindegyik, de az majd együtt jön a többivel. Jó, holnap találkozunk, mert mi holnap ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Szerintem Csokinak van igaza, mindig ő a számomra a támasza. Minden adásban mond valami újat, jól van ez így, mindig várom már a másikat. Egy újabb nap, újabb kérdések, viták hevében, álláspontok ütköznek.